Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы радио Рацыя. З вами Андрей Чарнякевич и чарговая перадача з циклу «Імёны гародні». Гарадзенцы дзіўныя людзі, напісаў аднойчы Александр Федута. Яны чамусьці ўпэўнены, што нават сонца ўстае на захадзе. Удакладнім, сонца свабоды ўстае на захадзе Беларусі. І насамрэч, у нашага горада шмат абліччу. Тут побач існуюць польскі, расійскі, жыдоўскі, савецкі, нават беларускі гродна. Аднак прапанова наведаць менавіта беларускую гародню і зараз пачуеш зрэдка. На штодзень, разглядаючыся паміж нашымі старажытнымі камяніцамі, не пакідае адчуванне, што не было сярод іх жыхароў беларусаў, як ты не шукай. Гэта пасля вайны. Нашы бацькі прыедуць сюды з вёскі, каб вучыцца ў інстытуце, працаваць на фабрыках, адбудоўваць, а часам і нішчыць тое, што было не да канца разборана, амаль як у Алесі Чобата. Прыедуць хлопцы з дальніх вёсак, хто на навуку, хто па долю. У гародні запалае восень, і ўжо не скончыцца ніколі. Прыедуць і займуць месца сярод старых палацаў, храмаў, сапраўдных гаспадароў, якіх вынішчыў ліхаманкавы час у пекле Асвенцым і лясах Катыня і казахскіх стэпах. Асіль адчуванне непэўнасці свайго права на гістарычную спадчыну, а ў выніку тлум дзяцей, жлобская нацыя, як прысуд самім сабе. Тым часам, месца, пра якое ідзе гаворка, гэта не залюстроўе і не фантастычны сусвет. Беларускасць у гародні заўсёды была з'явай натуральнай, адно што рознай па сваіх знешніх праявак у кожную з эпохаў. Яе захавала сваім абліччы каложы, яе сустракаем у звестках аб русінах, пра якіх узгадваюць хроніка Дузбурга ды прывілея каралевы Бонны. Калі ў 18 стагоддзі беларускасць ледзь бачана на старонках гарадскіх кніг у выглядзе лексічных запазычанняў, дык пазней прыёр гарадзенскіх кармелітаў ксёндз Владыслаў Казякевіч упрост пазначаў свае паходжанне як шляхціц ды беларус. «Я так люблю гародню», – пісала Ларыса Геніш. «Это горад і маіх дзідоў». А чаго варта прароцкі ў кожным сэнсе слова Марыі Канапніцкай, якая адным са сваіх лістоў знатавала? Гародня – тое, што там народзіцца калісьці паміж народам, не будзе Польшчы ці Літвой, але Беларусі. Шмат хто з беларускіх дзеячоў хадзіў па брукаванцы гарадзенскіх вуліц. Тут нарадзіўся Владзімір Пігулеўскі, будучы консул Беларускай Народнай Рэспублікі ў Латвіі. Вучыліся Владзімір Тамашчык, пазней адміністратар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ды Вінсент Гадлеўскі. У вяцкам палку ў гародні служыў Дамінік Аніська, карэспандэнт і супрацоўнік беларускіх каталіцкіх выданняў. Аднаго разу, як я быў у гародні, пісаў я на сваім дзяцінстве, праходзячы па саборнай вуліцы, спасцярог у вакне польскай кнігарні беларускую дудку. Зразумела, што адразу яе купіў. І гэта была першая кніжка беларуская. Прамова да гэтай кніжкі вельмі мяне парушыла і ўмацавала ў перакананні, што я беларус. Летам 12-го года Макар Краўцоў, будучы ў гародні, піша апавяданне «Час самагубства». Прыкладна тады ж сюды завітаў Іван Луцкевіч, а магчыма Янка Купала ды Вацлаў Ластоўскі. Апошні нават прысвяціў гэтым мясцінам верш «На каложы ў гародні» з цыклу «Конан дні», у якім, дарэчы, выкарыстаў вядомую легенду, быццам бы Барысаглебская царква каложа паўстала на месцы язычніцкага капішча. Ужо падчас першай сусветнай у лютым 15-го года горад наведала цётка, каб пахаваць забітага на фронте брата, падпаручніка Юсава Пашкевіча, загінуўшага баронячай гародню. Юзік Пашкевіч, пісала наша ніва, заўсёды быў шчырым беларусам, ад роднай мовы не адракаўся. Заўсёды гаварыў ён, пісьму пісаў па-беларуску. Аднак толькі абвяшчэнне незалежнасці БНР у 1918 годзе ўдыхнула новы сэнс у паняцці беларускасці, раскідаўшы навокал прыкметы непростага сталення нацыі. З гэтага моманта беларуская прысутнасць у гародні па-сапраўднаму ператвараецца з этнаграфічнай з'явы ў гістарычную падзею, а лёс самога горада будзе непадзельна звязаны і з лёсам беларускай дзяржаўнасці. Гародні яшчэ давядзецца пабачыць, як у першы раз падымаецца над ім нацыянальных сцяг, пазнаць гонар звацца другой сталіцай БНР, каб пазней схаваць як мага глыбей, быццам самую страшэнную таямніцу, сваё беларускае мінулае. На жаль, як гэта часта бывае ў жыцці, час адпушчаны наша падарожжа па беларускай гародні скончваецца. Аднак не будзем спяшацца, і магчыма аднойчы мы зноў сустрэнемся на спацыры па беларускай гародні. Хто ведае, можа наступным разам мы павандруем па праспекту братоў Лускевічаў, пройдзем праз завулак Грыкоўскага, а адтуль па вуліцы Слуцкіх паўстанцаў, каб выйсці на плошчу Каліноўскага. Будзем спадзявацца. Всяго найлепшага, з надыходзячымі вас святамі, здароўя, сілаў, надзеі. Да спаткання. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч, перадача «Імёны гародні». До нових зустріч. Імени городні.